بیان نمبر 42 عاشورہ کے فضائل۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ابتدا سے انتہا تک غالب ہے۔ اس کی نعمت مومن و کافر دونوں کی کفالت کرتی ہے، اور اس کی قدرت روشنی اور تاریکی ظاہر کرتی ہے۔ اس کی رحمت اسے بھی شامل ہے جس نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں ضائع کر دی۔ کتنے ہی امیروں کو اس نے فقیر بنایا اور کتنے ہی فقیروں کو غنی کر دیا۔ مسکین پر رحم فرمایا، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا، گناہوں کو معاف کیا، ویران دلوں کو آباد کیا، سینوں کو کشادگی عطا فرمائی، مظلوموں کی خاطر اپنا در رحمت کھول دیا۔ فرشتے بھی اس کی حیبت سے تھر تھر کانپتے ہیں، پس وہ کثرت سے اس کی تکبیر و تحلیل کرتے ہیں۔ اسی کے حکم سے کشتی چلتی ہے، اس نے اپنی رحمت کو ثابت کر دیا ہے، اور فرشتوں کو اپنی اس بات پر گواہ بنا لیا ہے کہ وہ ہمیشہ خطاؤں کو بخشنے والا ہے، عظمت و تقدیس والا ہے۔ اسی کو یاد کیا جاتا ہے، وہی معمود عظیم ہے، اسی کا حمد و شکر کیا جاتا ہے۔ وہ نیچے سے نیچی چیز کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر یعنی سننے دیکھنے والا ہے۔ ذہن میں پیدا ہونے والی سوچ کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر یعنی جاننے والا اور باخبر ہے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر وہ باقی رہے گا، اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اس کا ایک خاص اندازہ رکھا۔ اور اے انسان، تیرے گناہوں کو جاننے کے باوجود تجھے عطا کیا، چنانچہ خود ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس پر نہ تو کسی قسم کا حجاب ہے، اس پر نہ تو کسی قسم کا حجاب ہے کہ وہ چھپا ہوا ہو، اور نہ ہی وہ جسم رکھتا ہے کہ مقید ہو۔ اس نے ذمہ دار لوگوں کا انتخاب فرمایا، ان کے چہروں کو نور عطا فرمایا، ان کے دلوں کو اپنی محبت اور کیف و سرور سے بھر دیا، اور انہیں اپنی معرفت کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ جب اہل معرفت نے ہجر و فراق کا شکوہ کیا، تو اس نے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیا، ان کو غافل لوگوں کے درمیان بیدار کیے رکھا، اور ان کے اور غافلوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکایا اور اپنے چہروں کو تاریکیوں کے پردوں میں چھپایا، تو اس نے بعد کو مخلوق کے درمیان ولایت کا سورج اور بعد کو ولایت کا چاند بنا دیا۔ انہیں اپنے خطاب کی اچھی طرح سمجھ عطا فرمائی، اور اپنے عطاب کی لذت سے لطف و اندوز کیا۔ اپنے قرب کے جام سے شراب طہور پلا کر انہیں مقام قرب عطا فرمایا، اور پھر بند دروازے کھول کر ان کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے۔ پاک ہے وہ معمود جس نے سالوں اور زمانوں کو پھیرا، اور کچھ دنوں اور مہینوں کو دوسروں پر شرف عطا فرمایا، اور اوقات عبادات کو دوسرے تمام اوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اور یوم عاشورہ کو خصوصی فضیلت و برکت والا بنایا۔ اس دن اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، اور اپنے خطاب کی پاکیزہ شراب کا جام پلایا۔ ان کی مناجات کی سماعت کے لیے مقام طور کا انتخاب فرمایا، پھر انہیں اپنے قرب سے نواز کر اسی عاشورہ کے دن ان سے خطاب فرمایا، اور انہیں بہت زیادہ فضل سے نوازا۔ بنی اسرائیل پر اس دن کا روزہ فرض کیا، اور روزے دار کے لیے بہت زیادہ اجر تیار فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کو تازگی اور سرور عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو سفینہ میں طوفان سے نکالا، اور انہیں حد درجہ چین و سکون عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود کے شولوں سے نجات عطا فرمائی. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی پائی جبکہ آپ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بسارت کا زوف جاتا رہا. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی. زبان قدرت قرآن پاک میں اس فرمانے عالی شان سے انہیں بشارت دے رہی ہے. ترجمہ: ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی. سورۃ الدہر. حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، یوم عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. یا حسین یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا کے 31 حروف کی نسبت سے یوم عاشورہ کی 31 خصوصیات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. نمبر ایک، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا اور وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس سے مراد ماہ محرم کا 10th دن ہے. لہذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرو. شعب الایمان میں ہے جو اس دن اپنے اہل عیال پر مال میں فراغ و کشادگی کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر تمام سال رزق وافر فرمائے گا. پس تم اس دن کا روزہ رکھو کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر انہیں صفی اللہ کے مقام پر فائز فرمایا. اسی دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا. اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی میں طوفان سے نکالا. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی. اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی. اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا زوف دور ہوا. اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکالیف رفع کی گئی. اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. اسی دن دریا نے پھٹ کر بنی اسرائیل کو راستہ دیا. اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی. اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کرنے کا مزدہ جہاں فضاں سنایا گیا. یہی وہ پہلا دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے دنیا کو پیدا کیا. اسی دن آسمان سے پہلی بارش برسی اور زمین پر سب سے پہلی رحمت بھی اسی دن اتری. جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گویا اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا، کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا روزہ ہے. جس نے شب عاشورہ کو شب بیداری کی گویا اس نے ساتوں آسمان والوں کے برابر اللہ عز و جل کی عبادت کی. جس نے اس رات 4 رکعت اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 51 بار سورہ اخلاص پڑھی، تو اللہ عز و جل اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. جس نے عاشورہ کے دن کسی کو پانی پلایا، اللہ عز و جل بڑی پیاس کے دن یعنی بروز قیامت اسے ایسے جام پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور وہ ایسا ہو جائے گا گویا اس نے لمحہ بھر بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی جس نے اس دن کچھ صدقہ کیا گویا اس نے کسی سائل کو کبھی خالی نہیں لٹایا جس نے عشورا کے دن غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا جس نے اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا یا اس سے حسن سلوک کیا گویا وہ تمام اولاد آدم کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جس نے اس دن کسی مریض کی عیادت کی گویا اس نے بنی آدم کے تمام مریضوں کی عیادت کی اسی دن عرش لوح اور قلم پیدا کیے گئے اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے سورۃ طہٰ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں یوم زناتی سے مراد دسویں محرم کا دن ہے وہ بندہ مبارک بات کا مستحق ہے جو اس مبارک دن میں عمل سہلے کرے اور نیکی کے کام کر کے آخرت کے لیے نفع مند تجارت کرے اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرے نیک بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دوسروں سے نصیحت حاصل کرے ناصع یعنی نصیحت حاصل کرنے والے کی بات قبول کرے تکبر اور دعوے چھوڑ دے اور تقوی کے راستے پر چلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے روزے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یوم عاشورا کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقی دنوں پر فضیلت کے طور پر یوم عاشورا کے علاوہ کسی دن کا اور باقی مہینوں پر فضیلت کے طور پر رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ رکھا ہو حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی روایت کرتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو جس سال انہوں نے حج کیا تھا برسر منبر یہ فرماتے سنا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کرام کہاں ہیں میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا یہ عاشورا کا دن ہے اللہ عز و جل نے تم پر اس کا روزہ فرض نہ کیا جبکہ میں خود روزے سے ہوں اب تم میں سے جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے نہ رکھے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی راویوں سے مروی ہے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال تک حیات رہا تو ضرور نامی اور دسویں محرم کا روزہ رکھوں گا لیکن آپ اس سے قبل ہی وصال فرما گئے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیگر روزوں کو دس محرم کے روزے کے ساتھ ملانے کا ارادہ فرمایا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مراد دسویں کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھنا ہو لہذا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی اور دیگر ائمہ اکرام رحم اللہ السلام نے احتیاطاً دونوں یعنی نویں اور دسویں محرم کا روزہ مستحب قرار دیا ہے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے یوم عاشورہ تک محرم کے 10 روزے رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان علی شان میں ان 10 دنوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی۔ سورہ اعراف، محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں نے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، کیونکہ جس دن اللہ عز و جل نے انہیں طوفان سے نجات عطا فرمائی اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ سورہ یوسف، اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس دعائے مغفرت کرنے کو شب جمعہ تک مؤخر فرمایا، جو کہ شب عاشورہ بھی تھی۔ حضرت سیدنا ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام و تبع تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت سیدنا علی بن حسین اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کے مستحبات، یوم عاشورہ کے مستحبات پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اب کچھ ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ اس دن غسل کرنا مستحب ہے، منقول ہے اللہ عز و جل محرم کی 10ویں رات آب زمزم شریف کو دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیتا ہے، لہٰذا جو شخص اس دن غسل کرے تمام سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس دن یہ امور بھی مستحب ہے، صدقہ کرنا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، روزہ دار کو افطار کرانا، پانی پلانا، رضائے الہی عز و جل کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، روزہ رکھنا، گھر والوں پر خرچ میں کشادگی کرنا، والدین کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آنا، جنازوں میں شرکت کرنا، راستے سے تکالیف دہ چیز ہٹانا، غصہ پی جانا، ظالم کو معاف کر دینا، نفل پڑھنا اور ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرنا، نیز یہ بھی مستحب ہے جو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، جس نے عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدائے رحمان عز و جل اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر رحمان عز و جل نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات میں نازل فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ برکت والا دن ہے، اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات عطا فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، اور اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق کے حقدار ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ عاشورہ صدقہ کا دن ہے، صدقے کا دن ہے۔ عاشورہ کے دن صدقہ و خیرات، نیکی، احسان، رشتہ داروں پر احسان، صلح رحمی، رحمت، اور فقراء و مساکین پر نرمی و شفقت کرنا دگنے اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ عاشورہ میں صدقے کی برکت سے یہودی مسلمان ہو گیا۔ منقول ہے، ایک عیالدار فقیر نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، لہذا وہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا تاکہ افطاری کا اہتمام کر سکے، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ سناروں کے مزار میں داخل ہوا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا، جناب، میں حاجت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے ایک درہم قرض دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں۔ میں آج کے بابرکت دن آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن سنار نے اپنا منہ پھیر لیا اور فقیر کو کچھ نہ دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ واپس آ رہا تھا اور اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے کہ سنار کے ایک یہودی پڑوسی نے اسے دیکھ لیا اور دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ فقیر نے بتایا، میں نے اس سے ایک درہم مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں آج کے ببرکت دن تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ یہودی نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، آج عاشورہ کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد فضائل بیان کیے۔ تو یہودی نے اس فقیر کو 10 درہم دیے اور کہا، اس دن کی عظمت کی خاطر یہ قبول کر لو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا دل خوشی سے پھولا ہوا تھا، اس نے گھر والوں پر اچھی طرح خرچ کیا۔ جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، پیاس اور مصائب شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پھر اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اے اس محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی، کل شام تک یہ محل تیرا تھا، لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے اس یہودی پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو 10 درہم دیے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد سنہار گھبراتے ہوئے اور خود کو ملامت کرتے ہوئے اپنے یہودی پڑوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ یہودی نے پوچھا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے ان کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو۔ تو اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں 1,00,000 دینار کے بدلے بھی نہ دوں گا، بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تو میں اس کی بھی اجازت نہ دوں گا۔ مسلمان سنار نے پوچھا، آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہوئی؟ तो यहूदी ने जवाब दिया, उसकी खबर मुझे उस जात ने दी है जो किसी भी चीज़ को कहती है हो जा तो वो हो जाती है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिवा कोई महमूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ख़ास बंदे और रसूल हैं। ऐ मेरे इस्लामी भाई, ये तो यहूदी था जिसने यौम आशूरा के मुतल्लिक हुस्न ज़न रखा, हालांकि वो आशूरा की फजीलत नहीं जानता था, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उसे बेशुमार अता किया और इस्लाम की दौलत से नवाजा, तो वो मुसलमान कितना बदबख्त है जो इस दिन की फजीलत और सवाब को जानने के बावजूद अमल में सुस्ती करे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तुमने कुदरत और ताकत के औकात को ज़ाया कर दिया, आखरत को भूल गए और इस फानी दुनिया से दिल लगा बैठे, सालहीन से किनारा कश होकर फुजार के हम मजलिस बन गए, इखलास पर मेले कुचले दिलों को तरजीह दी, आज़ाद होने के बावजूद ख्वाहिश के ग़ुलाम बन गए और शहवात की लज्जत में गुनाहों की कड़वाहट को याद ना किया। शब आशूरा का वसीला काम आ गया। मनकूल है, बसरा में एक मालदार आदमी रहता था, हर साल शब आशूरा को अपने घर में लोगों को जमा करता जो कुरान करीम की तिलावत करते और अल्लाह अज़्ज़ वजल का जिक्र करते। इसी तरह रात भर तिलावत कुरान और जिक्र इलाही अज़्ज़ वजल का सिलसिला जारी रहता। फिर वो शख्स सबको खाना पेश करता, मसाकीन की खबरगीरी करता, बेवाओं और यतीमों से भी अच्छा सलूक करता। उसका एक पड़ोसी था जिसकी बेटी अपाहिज थी। उस लड़की ने अपने बाप से पूछा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, हमारा पड़ोसी हर साल इस रात लोगों को क्यों जमा करता है और फिर सब मिलकर तिलावत कुरान और जिक्र करते हैं? बाप ने बताया, ये आशूरा की रात है, अल्लाह अज़्ज़ वजल के हाँ इसकी बहुत हुरमत है और इसके बहुत ज़्यादा फजाइल हैं। जब सब घर वाले सो गए तो बच्ची सहरे तक बेदार रहकर कुरान अजीम की तिलावत और जिक्र इलाही अज़्ज़ वजल सुनती रही। जब लोगों ने कुरान हकीम ख़त्म कर लिया और दुआ मांगने लगे तो उस लड़की ने भी अपना सर आसमान की जानब उठा दिया और अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, तुझे इस रात की हुरमत का वास्ता और उन लोगों का वास्ता जिन्होंने सारी रात तेरा जिक्र करते हुए जाकर गुजारी है, मुझे आफियत अता फरमा दे, मेरी तकलीफ़ दूर कर दे और मेरे दिल की शिकस्तगी दूर फरमा दे। अभी उसकी दुआ पूरी भी ना हुई थी कि उसकी तकलीफ़ और बीमारी ख़त्म हो गई और वो अपने पाँव पर उठ खड़ी हुई। जब बाप ने उसको पाँव पर खड़े हुए देखा तो पूछा, ऐ मेरी बेटी, किसने तुझे इस रंज गम और मुसीबत को दूर किया है? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझ पर अपनी रहमत का बादल बरसाया और इनामात और नवाजशात में ज़र्रा भर बुखल ना किया। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैंने अपने परवरदिगार अज़्ज़ वजल के बारगाह में इस रात का वसीला पेश किया तो उसने मेरी तकलीफ़ दूर फरमा दी और मेरे जिस्म को सही फरमा दिया। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, नफ़ा हासिल करने के ज़माने को गनीमत जानो कि ऐसे अहम दिन गिनती के हैं, फुर्सत को गनीमत जानो कि सलामती के औकात मौजूद हैं। जल्द अज जल्द खूब कोशिश करने वाले की तरह अच्छे अमाल कर लो, दुनिया की फजूलियात से किनारा कश हो जाओ और उसकी गुलामी से छुटकारा हासिल कर लो इससे पहले कि तुम हसरत की घड़ी से दोचार हो जाओ। इसके बाद तुम कब्र के तारीख घड़े में चले जाओगे। कितने ही लोग जो में अशूरा से पहले तंदुरुस्त थे लेकिन आज वो बीमार हैं। कितने ही अफराद मुतमईन थे कि अचानक मौत का कासिद आया तो वो कूच कर गया और लम्हा भर भी ना ठहर सके। कितने ही सतूनों जैसे लोग थे जिन्हें शहवात और लज्जात के साथ मजबूत किया गया था मगर वो भी गिर गए। कितने ही मौजूद थे जो इस दिन के आने से पहले फना हो गए। ऐ मेरे इस्लामी भाई, अनकरीब तेरा भी यही हाल होगा, लेकिन दुनिया का धोखा لیکن دنیا کا دھوکہ اسے تجھ سے چھپاتا ہے اور تیرا بھی یہی انجام ہوگا لہذا غور فکر کر کے تو کس ڈگر پر چل رہا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تندرستی بیماری میں بدل گئی ہے عافیت ختم ہو چکی ہے قلم نے تیری تقدیر میں مصیبتیں لکھ دی ہیں اللہ عز و جل کی قضاء و قدر کے مطابق تیری عمر ختم ہو چکی ہے تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ چکی ہے اور تو نعمتوں کی لذت بھول چکا ہے دل دوستوں کی جدائی پر حسرت کا شکار ہے اور چھپے ہوئے آنسو بہ نکلے ہیں تیری یہ حالت محض ایک لمحہ ہوگی پھر روح پرواز کر جائے گی اور دکھ ڈیرے ڈال لے گا اور تو انتہائی وحشتناک تاریخ گھر میں قیام کرے گا افسوس ہے تجھ پر اگر تجھے تیرے پروردگار عز و جل نے گناہوں کی سزا دی اور تجھ سے اپنی نافرمانیوں کا انتقام لیا افسوس ہے تجھ پر اگر پورے سرات سے تیرے قدم پھسل گئے ہائے اس پر حسرت و افسوس جس کی حالت ایسی ہوگی وہ کب تک خواہشات کی اس غفلت میں مبتلا رہے گا سیب سے جنتی پوشاک برآمد ہوئی منقول ہے کہ مصر میں کھجوروں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام عطیہ بن خلف تھا وہ بہت مالدار تھا پھر اچانک فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا جب عاشورہ کا دن آیا تو اس نے جامع مسجد عمر بن عاص میں نماز فجر ادا کی عام طور پر اس مسجد میں عاشورہ کے دن ہی عورتیں دعا کے لیے آتی تھیں وہ تاجر بھی باقی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا وہ عورتوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا کہ ایک عورت اپنے ساتھ یتیم بچوں کو لے کر اس کے پاس آئی اور عرض کی جناب میں اللہ عز و جل کے نام پر سوال کرتی ہوں کہ آپ میری مشکل آسان کر دیجئے مجھے کچھ عنایت فرمائیں جس سے میں ان بچوں کی غذا حاصل کر سکوں کیونکہ ان کا باپ مر چکا ہے اور اس نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا میں کس زدار خاتون ہوں میرا کوئی واقف کار بھی نہیں کہ اس کے پاس جا سکوں آج محض اس ضرورت و حاجت کی وجہ سے مجھے ذلیل ہو کر گھر سے نکلنا پڑا اور نہ ہی مجھے مانگنے کی عادت ہے تاجر نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں اور اس لباس کے سوا میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں اب اگر میں یہ لباس اس کو دیتا ہوں تو خود برہنہ ہو جاؤں گا اور اگر اس کو خالی لٹاتا ہوں تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا بہرحال اس نے عورت سے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ دوں گا وہ عورت اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تاجر نے اس کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود گھر میں داخل ہو کر اپنے کپڑے اتار کر ایک پھٹا پرانا کپڑا لپیٹ لیا اور پھر دروازے کی دراز میں سے وہ لباس اس عورت کو دے دیا عورت نے اس کے حق میں دعا کی اللہ عز و جل آپ کو جنتی پوشاک پہنائے اور آپ کو بقیہ عمر کسی کا محتاج نہ کرے تاجر عورت کی دعا سن کر بہت خوش ہوا اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر رات گئے تک ذکر الہی عز و جل میں مشغول ہو گیا جب رات کو سویا تو خواب میں ایک ایسی حسین و جمیل حور دیکھی جس کی مثل دیکھنے والوں نے نہ دیکھی ہوگی اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کی خوشبو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی تھی حور نے وہ سیب تاجر کو دیا تو اس میں سے ایک جنتی حلہ نکلا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہ بن سکے اس نے وہ لباس تاجر کو پہنایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی تاجر نے پوچھا تم کون ہو بولی میرا نام عاشورہ ہے اور میں تیری جنتی بیوی ہوں تاجر نے پوچھا مجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا تو اس نے جواب دیا اس بیوہ اور یتیم بچوں کی دعا کی وجہ سے جن پر تو نے کل احسان کیا تھا جب تاجر بیدار ہوا تو وہ اتنا خوش تھا جیسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ اتنا خوش تھا جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا उसका सारा घर जन्नती लिबास की खुशबू से मुअत्तर था। उसने वुज़ू करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र बजा लाते हुए दो रकत नमाज अदा की, फिर आसमान की जानब मुँह उठाकर अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, अगर मेरा ख्वाब सच्चा है और मैं और जन्नत में मेरी बीवी आशूरा होगी तो मुझे अपने बारगाह में वापस बुला ले। अभी उसकी दुआ पूरी भी ना हुई थी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसकी रूह को जन्नत में भेज दिया। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, यह चंद एक बशारतें हैं जो बंदा मोमिन को मौत के वक़्त मिलती हैं। तो अब उसकी तैयारी करने वाले कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया में भलाई का बीज बोया और आखरत में तारीफ की फसल काटेंगे? सदके से माल में कमी नहीं आती बल्कि ज़्यादा होता है। वो लोग कहाँ गए जिन्होंने खजाने जमा किए और शहरों को आबाद किया? और वो कहाँ हैं जिन्होंने लश्करों की क़यादत की और लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया? वो कहाँ हैं जिन्होंने पुख्ता मोहल्लात बनाए? उनके आबा अजदाद कहाँ हैं? सुबहानअल्लाह, वो लोग कितने अजीम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल में जल्दी की और हया वकार को अपनाया अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और उस दिन के लिए अच्छे अमाल किए जिसके बारे में है तर्जमा, हर जान अपनी आमाल में गिरवी है। सूरह मुदस्सर। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। इस दिन की कदर व मंजिलत मारूफ है कि इसी दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से निजात अता फरमाई। जब आप अलैहिस्सलाम अपने रफ़का के साथ कश्ती से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके रफ़का ने भूख की शिकायत की क्योंकि उनका तमाम खाने का सामान ख़त्म हो चुका था। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बचा हुआ खाना लाने का हुक्म फरमाया। कोई मुट्ठी भर गंदम ले आया तो कोई मुट्ठी भर मसूर की दाल, कोई लोबिया की मुट्ठी लाया तो कोई भुने हुए चने ले आया, यहाँ तक कि मुख्तलिफ अनाजों की 7 मुट्ठियाँ जमा हो गईं और वो आशूरा का दिन था। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने इस अनाज पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और उसे पका कर सब ने खाया और आप अलैहिस्सलाम की बरकत से सब का पेट भर गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमाने आलीशान है। तर्जमा, फरमाया गया, अहलू कश्ती से उतर, हमारी तरफ से सलाम और बरकतों के साथ जो तुझ पर हैं और तेरे साथ के कुछ ग्रोहों पर। सूरह हूद। और ये वो पहला खाना था जो तूफ़ान के बाद रुए ज़मीन पर पकाया गया, फिर लोगों ने उसे योम अशूरा की सुन्नत बना लिया। बस जो इस दिन खाना पकाए और फ़ुकरा मसाकिन को खिलाए तो उसके लिए अजर अजीम है मनकूल है। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि वो उससे मुखातिब होगा और कलाम फरमाएगा, नीज उसे तख्तियों की सूरत में तौरात अता फरमाएगा तो आप अलैहिस्सलाम को 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे और वो ज़ुलहिज्जतुल हराम का महीना था। आप अलैहिस्सलाम ने मैदा खाली होने की वजह से पैदा होने वाली मुँह की बू को नागवार जाना और खुरूब यानी कीरब, ये एक दरख्त का नाम है, कि लकड़ी की मिसवाक फरमा ली। एक कौल के मुताबिक वो जैतून की थी जबकि एक कौल ये है कि किसी दूसरी लकड़ी की थी। आप अलैहिस्सलाम को फरमाया गया, ऐ हमारे हुक्म से रोज़े रखने वाले, तूने अपनी राय से कैसे इफ्तार कर लिया? क्या तू नहीं जानता कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पाक है? फिर आप अलैहिस्सलाम के इस फ़ेल पर बतौर कुफ़ारा मज़ीद 10 रोज़े रखने का हुक्म दिया। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, और हमने मूसा से 30 रात का वादा फरमाया और उनमें 10 और बढ़ाकर पूरी की। सूरह आराफ़। एक कौल के मुताबिक बाशरिन से मुराद मुहर्रम का पहला अशरा था, दूसरा कौल यह है कि यह ज़ुलहिज्जतुल हराम का पहला अशरा था। पहले कौल के मुताबिक आखिरी दिन योम अशूरा का था اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ان پر اپنی کتاب تورات نازل فرمائی. یہ ایسا عظیم دن ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے اور ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی روز حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے قلیل زادہ راہ والے رفقا کو کشتی میں نجات عطا فرمائی. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات عطا فرمائی. اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا. اسی روز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے طویل دکھ درد کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان سے ملایا. اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے گئے تاکہ وہ اسے پار کر کے فرعون سے نجات پائیں. اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عظیم عطا کی گئی. اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اسی دن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رحمت باری تعالیٰ لے کر نازل ہوئے. اور یہی وہ عظیم دن ہے جس میں حضور سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمانے کی خوشخبری سنائی گئی. اس دن کی عظمت و شرافت کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا گویا اس نے ساری زندگی روزہ رکھا, اور جس نے عاشورا کی رات قیام کیا تو وہ بڑا اجر اور بڑی عطا پا کر کامیاب ہوا. اور جس نے اس دن کسی بے لباس کو کپڑے پہنائے یا بھلائی کا کام کیا اللہ عز و جل اس کو دردناک عذاب سے محفوظ فرما دے گا. جس نے اس دن کسی یتیم کی حاجت پوری کی یا کسی بھوکھے کو کھانا کھلایا یا کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا اللہ عز و جل اس کو جنت کے دسترخوان پر کھانا کھلائے گا. اور مہر لگی ہوئی شراب طہور سلسبیل یعنی جنتی چشمے کا پانی پلائے گا. جس نے اس دن صدقہ کیا بروز قیامت وہ اپنے صدقے کے گھنے سائے میں ہوگا. جس نے اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں فراغی کی اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی اور اس کی سیرت و صورت کو اچھا کر دیا جائے گا. بس اس دن اللہ عز و جل کی خوب پاکی بولو اور کلمہ طیبہ شریف کی کثرت کرو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جلدی جلدی توبہ کر لو اور اعمال صالح کے ذریعے طویل سفر کے لیے زیادہ راہ تیار کر لو. اس دن کی فضیلت پر انعامات و اکرامات کی روایات اس کثرت سے آئی ہیں کہ ان کے اظہار سے ہر زبان قاصر ہے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں اس فضیلت والے مہینے میں اپنے مقبول بندوں میں شمار کر اور بہت زیادہ اجر و ثواب مرحمت فرما. ہمارے تمام گناہ کبیرہ معاف فرما. ہماری پشتوں کو تمام بوجھل گناہوں سے ہلکا کر کے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما. بے شک تو تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے. عاشورا کے دن ہمارے ہر اچھے عمل پر اپنی مشیت کے مطابق اجر عطا فرما اور بروز محشر ہمیں اس ہستی کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما جس پر تو نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ترجمہ: اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کار ساز. سورہ آل عمران. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.